ये नयन दरी दरी ये जाम भरे भरे जरा पीने दो कल की किसको खबर एक रात हो के निडर मुझे जीने दो तुझसे हंसी और तुझसे हंसी तेरा प्यार तू जाने ना ये नयन डरी डरी ये जाम भरी भरी जरा पीने दो ये नयन डरे डरे प्यार में है जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम भी प्यार में है जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम भी मैं मान भी लूं मैं मान भी लूं कभी हार किसको खबर एक रात हो के निडर मुझे जीने दो हम्म